Het is zaterdagmiddag. Haringstad Radio speurt naastig naar Sinterklaas. Zal het ze lukken om de Goedheiligman voor de speciale Haringstad microfoon te krijgen? Hé, hey, staat hij daar niet? Daar in de verte. Hallo, Sinterklaas! Hallo! Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Sorry, maar misschien hebben Maribel, Bert en Henk meer geluk. We schakelen over voor een live impressie.